am zile bune, zile rele, toate vin, se duc cu ele. Fac și bune, fac și rele, sunt greșeli, înveți din ele. Am zile bune, zile rele, toate vin, se duc cu ele. Fac și bune, fac și rele, sunt greșeli, înveți din ele. Am perioade bune, dar ca orice om, câteodată parcă am numai ghinion. Nimeni nu vrea suta, fug după un milion, caut acul dintr-un avion. Certăm pe locuri de parcare, avem scandalul și în mâncare. Când te trezesc razele de soare, nicio supărare nu pare atât de mare. Și atunci poate să vină cine vrea, supărat, nervos, ești în lumea ta. Nimeni nu-ți strică starea, un val nu-l simte marea. Am zile bune, zile rele, toate vin, se duc cu ele. Fac și bune, fac și rele, sunt greșeli, înveți din ele. Am zile bune, zile și zile, dar asta e viața mea, n-aș da zile de la mine. Vreau zile senine cu soare și briză, nu zile cu ploaie și miros de criză. Toate vin și se duc, viitor și trecut, mă rezum la prezent, știu ce am de făcut. N-am nimic de pierdut, nu știu ce e frica, alerg prin viață fără splină sau fica. 110 metri garduri, în loc de garduri rate carduri. Să le evit, fac slalom salturi, o mai comit, dar n-accept cine sfaturi. Cine poate să-mi spună ce să aleg, partea rea sau partea bună? Bună, bună, bună. Cine poate să-mi spună ce să aleg, când adevărul e o minciună? Bună, o minciună. Am zile bune, zile rele, toate vin, se duc cu ele. Fac și bune, fac și rele, sunt greșeli, înveți din ele. Am zile bune, zile rele, toate vin, se duc cu ele. Fac și bune, fac și rele, sunt greșeli, înveți din ele. Sunt zile bune și rele, toate, da, toate vin și se duc cu ele. Sunt zile bune și rele,